mă bug de chefuit. Cu toți prietenii ce am, am făcut 18 ani. Așteptarea l-a sfârșit, azi mă bug de chefuit. Cu toți prietenii ce am, am făcut 18 ani. Am făcut 18 ani. Și azi mă petrec cu ei, cu prietenii mei. Sus, sus, toate paharele am spus, să curgă șampania, azi ziua mea. Și azi mare chef am dat, numai o dată în viață am, am și eu 18 ani. Asta da petrecere, golim toate sticlele, până la ultimul pahar, ca și la 18 ani. Am făcut 18 ani. Și azi mă petrec cu ei, cu prietenii mei. Curgă șampania, azi ziua mea. Curgă șampania, azi ziua mea.